الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah mapasagi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang pamilya at kanyang mga kasamahan at kung sino man sa atin sumunod sa kanilang landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. May mga nagsasabi kapag ang isang Pilipino ang yumakap sa pananampalatayang Islam, ang sasabihin ng iba, nagpalit ng relihiyon. O di kaya'y siya ay nagpabinyag sa pananampalatayang Islam. O di kaya'y siya ay gusto lamang mag-asawa ng marami. O di kaya mga makamundong bagay na kanyang naisin. Hindi nila alam na sa Islam, mga kababayan, ay wala pong binyagan. Dahil kapag ang isang Pilipino ang pumasok sa pananampalatayang Islam, hindi siya nagpalit ng na kanyang relihiyon o di kaya hindi siya nagpabinyag sa pananampalatayang Islam, kundi siya ay bumalik lamang sa dati niyang pinag-uugatang pananampalataya na ito ang relihiyong Islam. Dahil ang isang tao, kapag hindi siya nabinyagan sa simbahan, hindi siya matatawag na kung saan ang kanyang mga magulang, hindi siya mabibilang sa relihiyon ng kanyang mga magulang hanggat hindi siya nabinyagan sa simbahan. At sasabihin ng pari, kapag siya ay bininyagan sa simbahan, sasabihin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa araw na ito, ikaw isang ganap na Kristiyano. Ngunit ang tanong, bago siyang bininyagan ng pari, saan siya ay mapapabilang na relihiyon? Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ang lahat ng sanggol inilalang sa mundong ito, o di kaya pinanganak sa mundong ito, na sila ay lahat ng mga Muslim, o di kaya may likas na pananampalataya na ito ay ang Islam. Ngunit, mangyari lamang na sila ay naging Hudyo dahil sa kanilang dalawang magulang, o di kaya naging Kristiyano dahil sa kanyang ding dalawang magulang, o di kaya nagiging sumasamba sa apoy dahil din sa kanyang magulang. Kung hindi siya bininyagan ng kanyang mga pamilya sa relihiyon na kung saan na sila ay nakasama doon, ay hindi siya magiging matatawag na isang Kristiyano, o di kaya isang Hudyo, o di kaya isang Majus na sumasamba sa apoy. Ngunit matatawag lamang siya kapag siya ay bininyagan sa relihiyong iyon. Ngunit kung siya ay hindi bininyagan na siya ay isang Muslim, ang anak ng mga Kristiyano kapag siya ay namatay, bago siya sa sapat na edad, dumating sa sapat na edad, o di kaya kung ang babae ay bago magdadalaga na siya ay inabutan ng kamatayan, o di kaya ang lalaki na siya ay inabutan ng kamatayan na bago magbibinata, pagdating sa kabilang buhay na sila ay mapapabilang sa mga Muslim, o di kaya sila ay mga Muslim. Dahil mga kababayan at mga taga-subaybay namin na ang isang Pilipino o di kaya ang isang hindi Muslim na yumakap sa Islam, na siya ay bumalik lamang sa dati niyang pinag-uugatang pananampalataya. Sa Islam, mga kababayan, ito po ang relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala at mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatag nito dahil walang karapatan ng isang tao magtatag ng isang pananampalataya. Maski si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay wala siyang karapatan magtatag ng isang relihiyon na ito ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili at ang siyang nagtatag. Hindi tulad ng ibang pananampalataya, itinatag lamang ng isang grupo o kaya itinatag lamang ng isang tao. Ngunit ang Islam, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpangalang ito at mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatag nito. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa chapter 5 verse 3, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sa araw na ito, ayon sa salitang ating maintindihan, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang Islam At sa araw na ito ay ginawa kong ganap ng Islam at kinumpleto ang aking biyaya para sa inyo at piniling Islam bilang inyong relihiyon. So mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili ng relihiyong Islam upang ibigay o di kaipagkaloob sa buong sangkatauhan na lang sa ganun ito ay kanilang ipapamuhay sa mundong ito. Nagpadala siya ng mga propeta upang ituro kung ano ang pamamaraan ng buhay o di kaya kung ano ang manual na ating ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya ng mga propeta at kasama ng mga propeta ang mga kapahayagan. Nang sa ganun, dito natin ibabasi kung paano natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano natin siya kikilalanin nang sa ganun, ito ang ating kaligtasan dito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa kabilang buhay.